Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Muzeum Wojska Polskiego i w więzieniu na warszawskim Mokotowie rozpoczynają się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Około 1500 gospodarstw domowych wciąż bez prądu po przejściu wichury na Podkarpaciu. Ukraina, dawniej żyzna kraina, dziś mieszkańcy oszczędzają na wszystkim. Wynika z najnowszych badań budżetów domowych. Po raz siódmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Właśnie rozpoczynają się uroczystości w Muzeum Wojska Polskiego i areszcie śledczym na warszawskim Mokotowie. Przetrzymywano tu aresztowanych żołnierzy i wykonywano egzekucje. Wcześniej na cmentarzu na Powązkach, w kwaterze na Łączce, gdzie chowano zamordowanych, kwiaty złożyła premier Beata Szydło. Na Powązkach jest Wojciech Cegielski. Wojtku, jak przebiegały tam uroczystości? To była krótka uroczystość, można by powiedzieć nawet kameralna, biorąc pod uwagę kilkanaście osób, które uczestniczyły wraz z premier Beatą Szydło. Oprócz premier Beaty Szydło, minister Elżbieta Witek, część pracowników kancelarii premiera i ci najważniejsi, o których premier mówiła, że to ich święto, kombatanci Armii Krajowej. Premier Beata Szydło złożyła kwiaty w kwaterze EU właśnie w tym miejscu, gdzie nieprzypadkowo w tym miejscu, bo tam właśnie pochowano wielu żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Tych, którzy, o których mówi się dzisiaj, że są żołnierzami wyklętymi, złożyła kwiaty przed Panteonem Chwały, tam w tym miejscu, i przez moment rozmawiała z dziennikarzami. Mówiła, że to święto żołnierzy wyklętych jest świętem, które uczy polską młodzież patriotyzmu, że to właśnie młodzi ludzie to święto tak naprawdę zapoczątkowali, to, że to święto oddolne i że to święto, które pokazuje tak naprawdę, czym jest patriotyzm. Dziękowała tym młodym ludziom i dziękowała też świętej pamięci byłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Bo to on był inicjatorem tego, by 1 marca stał się świętem, który wpisany został do kalendarza świąt narodowych. I to jest również jego święto, bo on był tym, który powiedział, że ta pamięć nie może zginąć, że ta pamięć musi być pamięcią, która staje się świętem państwowym. Po tej krótkiej uroczystości premier Beata Szydło właśnie w towarzystwie kombatantów żołnierzy, byłych żołnierzy Armii Krajowej odwiedziła jeszcze kilka miejsc na Powązkach, odwiedziła, ale już bez udziału kamer, i tak zakończyła się ta krótka, trwająca kilkanaście minut uroczystość. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Święto Żołnierzy Wyklętych obchodzone jest w rocznicę stracenia przez bezpiekę w 51 roku siedmiu przywódców czwartego zarządu organizacji Wolność i Niezawisłość. W serwisie Trójki kolejne informacje. Trwa usuwanie skutków wichury, która przeszła nad Podkarpaciem. Bez prądu pozostaje około 1500 odbiorców. Energetycy na bieżąco naprawiają uszkodzone linie. W regionie strażacy ponad 270 razy spieszyli z pomocą. Usuwali powalone drzewa i zabezpieczali uszkodzone dachy. Najwięcej szkód jest w powiecie rzeszowskim, krośnieńskim i sanockim, mówi Stanisław Szynalik z Urzędu Wojewody. Nie było takiej potrzeby, żeby udzielać jakiejś pomocy socjalnej i tak dalej. Zabezpieczono wszystkie dachy, nie były to jakieś szkody duże. Na pewno jest poprawa, bo w dniu wczorajszym około 35 tysięcy w godzinach popołudniowych nie miało prądu, a na chwilę obecną jest około 1500 i to tylko dotyczy rejonu Sanoka. W rejonie Sanoka i Krosna było najwięcej awarii energetycznych. Ukraińcy oszczędzają niemal na wszystkim, wynika z badań budżetów domowych przeprowadzonych przez Państwową Służbę Statystyczną. Jedynie niewielkiej części społeczeństwa udaje się odłożyć pieniądze. Ukraińcy coraz więcej płacą za elektryczność i ogrzewanie. 43% Ukraińców odpowiedziało, że oszczędza niemal na wszystkim oprócz jedzenia. 45% dochody oceniło jako dostateczne, aby przeżyć, ale takie, z których nie da się odłożyć oszczędności. Jedynie 6% ukraińskich rodzin udaje się odłożyć zaoszczędzone pieniądze. Ukraińcy odczuwają również skutki podwyżek cen za ogrzewanie i elektryczność. Ceny za ogrzewanie i ciepłą wodę w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły niemal dwukrotnie, co mocno uderza w domowe budżety. Jednak zdaniem wielu ekspertów najgorsze Ukraińcy mają już za sobą. Gospodarka powoli, ale mimo wszystko odbija się od dna. Sytuację ponadto może poprawić zatwierdzony przez rząd wzrost płacy minimalnej. Nie może ona być mniejsza niż 3200 hrywien, czyli około 500 zł. Stan finansów może pogorszyć jednak osłabienie ukraińskiej waluty. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce sporo chmur, ale synoptycy nie wykluczają przejaśnień. Wszędzie może przelotnie padać, a do tego we znaki da się dość silny wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 11 stopni, w centrum 7, a na Pomorzu Gdańskim 5. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

W studiu witam naszego gościa, pan Dominik Kopera, wicedyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś w naszym unijnym cyklu, w którym rozmawiamy o sprawach dotyczących obywateli Unii Europejskiej, każdego dnia mówimy o tym, w jaki sposób poprawić w Polsce dostęp do internetu, w jaki sposób sprawić, aby zniknęły z mapy naszego kraju białe plamy, czyli miejsca, w których internetu szerokopasmowego nie ma. Jak to wygląda, jeśli ktoś jest w takiej małej miejscowości i chce sobie załatwić dostęp do internetu, a przedsiębiorcy, dostawcy mówią, o nie, dla pana jednego to nam się nie opłaca ciągnąć tam na przykład światłowodu. Jeśli chodzi o światłowody, rzeczywiście, czy internet stacjonarny, mamy jeszcze sporo do zrobienia. Mamy całkiem dobry zasięg, jeden z najlepszych w Europie, zasięg internetu mobilnego. Ale jeśli chodzi rzeczywiście o ten internet stacjonarny, tutaj te inwestycje są kosztowne. Rzeczywiście mamy obszary, gdzie przedsiębiorcy nie chcą inwestować z własnych środków, ponieważ jest za mała liczba ludności, bardzo rozproszone są budynki. No nie opłaca się. I wtedy rzeczywiście się nie opłaca. I właśnie dlatego przeznaczyliśmy ponad 1 miliard euro w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę sieci dostępowych. Właśnie sieci stacjonarnych do właśnie takich gospodarstw domowych, gdzie normalnie ten internet by nie dotarł. Co to oznacza? Przeznaczyliśmy miliard. Przeznaczyliśmy miliard, czyli jesteśmy już po drugim konkursie. 16 lutego skończyło się składanie wniosków w drugim konkursie, gdzie wystawiliśmy obszary konkursowe w całej Polsce. Było takich obszarów 79. Na 67 obszarów zostały złożone wnioski. Będziemy teraz oceniać te wnioski i planujemy, że w połowie roku będziemy podpisywać umowy z przedsiębiorcami, którzy następnie będą budowali sieci i właśnie podłączali te gospodarstwa domowe. I oni dostają po prostu to unijne dofinansowanie, żeby dla nich biznesowo taka transakcja się opłacała, a żeby obywatele w danej wsi czy w danym regionie mieli internet. O to chodzi? Dokładnie o to chodzi. A jak pan prognozuje, w jakim tempie to się będzie działo? Dlatego, że na tę chwilę według danych Eurostatu, zajmujemy 8 miejsce od końca w unijnej 28. Jesteśmy na 21 miejscu, jeśli chodzi o dostęp tego internetu właśnie dla gospodarstw domowych. Tak jak mówiłem, w tej chwili skończył się drugi konkurs, czyli pierwszy konkurs rozstrzygnęliśmy w zeszłym roku, także te sieci już powstają w niektórych miejscach. W momencie, kiedy podpiszemy umowy w drugim konkursie, przedsiębiorcy mają 3 lata na zrealizowanie całego projektu, a trzeba przyznać, że są to duże projekty, także na pewno tutaj ten front robót będzie duży w całym kraju. I dlatego dzisiaj służymy Państwu radą, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej o samych konkursach, o wnioskach, o tym, co może zrobić. Czekamy na Państwa e-maile oraz telefony 22 i 7 trójek oraz do południa @polskieradio.pl. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, bo jak Państwo wiedzą, to nie jest nasze ostatnie spotkanie. I'm Ja szybko i skrętnie przypomnę, że dziś w ramach naszego cyklu Żyjemy w Europie rozmawiamy o dostępie do internetu i o poszerzeniu tego dostępu do tego środka komunikacji. Państwa gościem jest pan Dominik Kopera, wicedyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji i jest niebywała okazja, by z nim porozmawiać. Proszę zadzwonić 2 2 7 3. 2 2 7 3, a kolejna rozmowa jeszcze dziś w programie do południa niebawem. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Kilka płyt do obowiązkowego wykorzystania dziś w programie do południa, m.in. The Killers, teraz Pixies. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem? Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się wspierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Tu program trzeci, jest środa, jak zwykle w środę fragment naszego programu przygotowuje Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Zapytałem naszego dzisiejszego gościa, który jest z Sopotu, czy uczestniczy w literackim Sopocie. On mówi, nie, to nie moje klimaty, bardziej batory. Piotr Lagenfeld dzisiaj z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego bardziej batory niż literacki Sopot? Literacki Sopot, myślę, jest dla literatów tak zwanego głównego nurtu, a moja twórczość, myślę, się nie wpasowuje w takie. To w jakim nurcie pan jest? Myślę, że jest to ciągle dość niszowy, ale coraz bardziej popularny nurt, czyli połączenie historii alternatywnej, zabawa z historią i w następnej części mojej twórczości, jak ja to nazywam, coś a la foresight, czyli historie, które być może się nie zdarzyły, ale jest wielkie prawdopodobieństwo, że zdarzyć się mogły. Ale zacząć naszą rozmowę należy od tego, że z taką rzeczywistością i to twardą, wręcz niemal niezmienialną, pan się zetknął osobiście. Był pan korespondentem wojennym, towarzyszył pan armii amerykańskiej w Afganistanie chyba dwukrotnie, prawda? Tak. I potem pan staje się pisarzem poruszającym tematykę wojenną. Powiem tak, przygoda w Afganistanie była przygodą. I to był tylko malutki wycinek mojego życia. Nie udało się pójść w tym kierunku. No a zawsze gdzieś chodziły mi koło głowy historie wojenne, więc stwierdziłem, że koniec pisania do szuflady czy snucia planów i trzeba pójść w tym kierunku. Wrócę jeszcze do tego batorego zamiast literackiego Sopotu, bo gatunek literacki, który pan uprawia, jest czymś znacznie szerszym niż kolejne beletrystyczne tomy. To niektórzy twierdzą, że ta literatura to pewien styl życia, w który wchodzi chodzi nie tylko czytanie książek, ale też rekonstrukcje, czy rozmaite zabawy taktyczne, militarne, ubiór. Czy ten styl życia, ten sposób bycia, ten sposób spędzenia czasu, ale też takiej pasji życiowej, czy rzeczywiście pan odczuwa, że w Polsce staje się coraz bardziej popularny? Oj tak, no to już ładnych parę lat, co najmniej 10, no to rekonstrukcja staje się bardzo popularna, powstaje coraz więcej grup, jest ich wręcz zatrzęsienie. Ma pan poczucie, że odbiorcy pana książek to są właśnie ludzie z tej grupy? Też, nawet niektórzy chwalą za umieszczone tam szczegóły i różne niuanse, ale nie tylko. Czyli tacy zwykli zjadacze literatury, jacy odwiedzają literacki Sopot, także sięgają po Lagenfelda? Myślę, że po części tak, dostaję jakieś informacje o takich właśnie zwykłych zjadaczy literatury, którzy traktują takie książki jako po prostu no, rozrywkę, sensację, tak jak, nie wiem, film wojenny. A jeżeli pan sam sięga po literaturę, to jaką? Mniej więcej taką, jaką pan uprawia? To bardzo lubiłem Forsyta i przeczytałem chyba wszystko, co Forsyth napisał. Poza tym dużo powieści nie czytywałem, nie czytuję. Czytałem Wladimira Wolfa z mojego rodzimego wydawnictwa, z Warbooka. Bardzo, bardzo dużo, co widać w moich książkach, książek historycznych, opisów bitew, biografii, tego typu rzeczy. To teraz pan zaskoczył swoich czytelników, bo właśnie ukazuje się książka Widowisko, powieść, która już jest bardziej kryminałem, czy może nawet thrillerem kryminalnym. Historia brutalnego morderstwa popełnionego na kolekcjonerze rozmaitych historycznych przedmiotów. Podobna historia wydarzyła się w Gdańsku. W ogóle ta książka jest takim zlepkiem historii, nie wiem czy do końca prawdziwych, ale zasłyszanych, które bardzo, bardzo pobudzają wyobraźnię autora i zostały przeze mnie te wszystkie rzeczy rozwinięte. No i jest to też swego rodzaju ostrzeżenie. Przed czym? Co by się stało, gdyby ktoś nie poszedł po rozum do głowy i nie zapanował, że tak powiem, nad bezpieczeństwem w warunkach wojny na Ukrainie, różnych prowokacji ze wschodu i tak dalej. Jednak bakcyl wojenny się odzywa. Oczywiście, nawet tu może się paru osobom narażę, ale chodziła taka plotka, że paru oficerów, którzy rozrabiają w Donbasie czy w Ługańsku, przyjeżdżało do Polski jako rekonstruktorzy na różne scenizacje. Pan nie jest jednym z tych oficerów. Nie byłem nigdy na Ukrainie, nie byłem nigdy w Donbasie. Także tacy ludzie się pojawiali. Pytanie teraz do autora bardzo ciekawe, co oni tu robili, po co tu przyjeżdżali, czy tylko dla hobby, czy ktoś dał im taki rozkaz i tak dalej. No i takie pytania, takie historie zawarłem w nowej powieści, czyli jest to wymieszanie właśnie kryminału ze sprawami szeroko pojętego bezpieczeństwa i tej historii, która się teraz dzieje na naszych oczach. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, kto zabił kolekcjonera rozmaitych przedmiotów historycznych oraz co tutaj mogły robić obce służby, niech sięgnie po książkę Piotra Lagenfelda. Na koniec tylko takie pytanie. Pan nie żałuje czasem, że pisze książki zamiast dowodzić dywizją? Nie, nie żałuję, bo to lubię. Do wojska prawdopodobnie się nie nadaje. Kiedyś musiałem sobie odpowiedzieć, czy wojsko, czy pisanie o tym wojsku. Stwierdziłem, że lepiej mi wychodzi pisanie, więc to lubię i to, co lubię, to robię. Czyli Piotr Lagenfeld, człowiek, który wybrał pisanie o wojsku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Widowisko do kupienia w księgarni. A ten fragment programu przygotował Mateusz Matyszkowicz. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali za 1549. Smart TV Philips 49 cali Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka różne rodzaje ma kosztować 6,99 za opakowanie, a truskawki tylko 3,99 za 250 gramów. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka.

Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coal, sweet magic. Sugar Man i Rodriguez, a ten utwór skłonił mnie do tego, żeby po raz pierwszy dziś w programie podejść do naszego radioodbiornika, który usytuowany jest w studiu na Myśliwieckiej, i włączyć radio lampowe. Zespół, który nie wymaga zapowiedzi, bowiem sam dla siebie stał się znakiem rozpoznawczym. To był zespół The Shadows. Ale wytłumaczmy, o co chodzi z radiem lampowym, bo pojawiły się takie pytania. Otóż zawsze, kiedy, tak się umówiliśmy kiedyś ze słuchaczami, kiedy odtwarzamy utwory sprzed lat, umawiamy się, że gra dla nas radio lampowe, bowiem wtedy te utwory smakują jeszcze inaczej i jeszcze bardziej wyjątkowo. No i to jest program do południa, jest za 6.11, a po 11 będziemy mieli dla Państwa jeszcze inne płyty i będziemy mieli dla Państwa zaproszenia i ciekawe rozmowy.